ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون د دې آیات نو اخلا تر د دې آیات نو ورسته اوس الله تعالی ذکر کوي ته یوصل نه سلو یختم نمبر آیات پوری د وو پیغمبران واقعات الله تعالی بیانای نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام الیاس علیہ السلام لوط علیہ السلام او یونس علیہ السلام د څه مقصد د پاره الله تعالی دی واقعات بیانای دا واقعات خو مخکې بار بار بیان شول مقصد په دې صورت کې دار چې دا ټول پیغمبران الله تعالی ته محتاجو د الله تعالی نیکان بندګانو الله تعالی ته محتاجو ولقد نادانا او یقینا आवाज را کړې مونږ ته نوح علیہ السلام په نعم المجيبون نو ډیر ښه قبلون کې مونږ داغې الله تعالی وی چې زمانه دعا غوښتلې وه مونږ هغه دعا قبول کړله ونجیناه واخلاص کې مونږ هغه درو اهل او کورنۍ دغه من الکرب العظیم دغه لوی غم نه من الکرب العظیم هغه لوی غم سره هغه د غر کېدلو نه نجاتو دغه تفصیل مخکې بار بار ویلې شوی دی یا دویم قول له مفسرین داره چې من الکرب العظیم مراد درې نه د قیامت عذاب تی مراد دی دا قیامت دا عذاب نه نوح علیه السلام او دا غی اهل دا غی کورنۍ دا غی تابعداران بغه بچی وجعلنا ذریته او وګرځول مونږه اولاد دا غی اوس دا الله تعالی بل انعام ذکر کوي په نوح علیه السلام باندې الله تعالی ته محتاج ولقد وجعلنا ذریته او وګرځول مونږه اولاد دا غی هم الباقین باقی پاتې کیدون چې په دنیا کې الله تعالی هغه ټول نسل او قوم الله تعالی نور تواک درې زامن حام سام یافس الله تعالی غفات کل حام چې سند هن او دغه صحابش او قبطیان وغیرہ دا د حام اولاد دي او عرب چې دي دا د سام اولاد دي پارس او روم وغیرہ او دغه بنی اسرائیل او یافس چې ترک یاجوج ماجوج او د چین وغیرہ دا د یافس اولاد دي د نوح علیه السلام نو الله تعالی دا غی نسل په دنیا کې باقی پاتې ک او ترکنا علیه فی الاخرین فی الاخرین او پر حاضر زمونږ په غبانی پورسنو خلکو کې دیده کې داسې آیاتونه با دا ډیر راضی په قرآ په دې صورت کې دا ډیر زیات راضی نو ترکنا علیه ذره پر مپول حذف دی دی یو دی کې واور بیا پټول زینو کې دا غراضی ترکنا علیه فی الاخرین الثناء الحسنه و ذکر الجمیل الله تعالی وی مونږ پرې خو د پاغبانې پروستنو خلکو کې ښه صفتونه او د هغې ښه یاداش سلام علی نوح فی العالمین سلام دی په نوح علیه السلام باندې په عالمینو کې په خلکو کې عالمین نو مراد ملائک انسانانو پیریان تی مراد دی انا کذلک نجزی المحسنین یقینا دا وسې بدله ورکو مونږ ښایسته عمل کوونکو ته انه من عبادنا المؤمنین یقینا او دی زمونږ د بندګانو مؤمنانو نه ثم اغرقنا الاخرين او بیا غرق المنگا ورستنی خلق چې د نوح علی السلام کوم خلاف و ان من شیعته ل ابراهیم د موقع د ابراهیم علیه السلام دلیل نقلی دغه نه ابراهیم علیه السلام دوم الله تعالی ته محتاج الله تعالی محتاج بندره و ان من شیعته او یقینا د دلی د نوح علی السلام نه خامخا ابراهیم علیه السلام از جا ربه کرچ راغ خپل رب ته بقلب سلیم په غزل روغ باندې از جا ربه مراد درنه توجه کول دي او د الله تعالی توحید طرف ته دعوت ورکول دي بقلب سلیم غزل چا روغ دي د سنه عن شرک و شبهات دا د شرک نه پاکو د شبهات نه پاکو او د میلان د مشرکان نه پاکو الله تعالی ته د غسل لبان دی ورغه اذ قال لابيه كلجل بلا خپل دا قوم خپل قوم ته ماذا تعبدون پس دلیل باندې تاسو بندگی کوي درې خلکو پس دلیل باندې تاسو ردی بندگی کوي ایب کان الہتن آیا دروغ معبودان دون الله سوا د الله تعالی نه تريدون غواړی تاسو د الله تعالی نه علاوه تاسو نور معبودان جوړ کړی دي او تاسو ته معبودان وای په دروغ باندې دا خو یقیني معبودان نه دي ایب کان الہتن آیا دروغ معبودان سوا د الله تعالی نه تريدون غواړی تاسو فما ظنکم برب العالمین نسو گمان دے استاسو برب دا مخلوقات واننے اللہ رب العالمین چی دا ټول مخلوقات پیدا کردی دی استاسو دا غیر پبارکی سو گمان دے فنظر نظرتن پی نجوم نو درد شرک دا پارا استدلال پکار دے نو ابراہیم علیہ السلام پستور باندی استدلال بنیو او دا دی تفصیل دا په سورۃ الانعام شپږ او یم نمبر آیات کې دا بیان شوی دی. نو نظر یو کا نظر کول په نجوم په ستورو کې، فقال ان ویل انی سقیم، یقینا د ناجوړه یم. یو قول لمبسرین دار چې دا مشرکان په ابراهیم علیه السلام پسې راغلل او دته وی چې تبه زمونږ سره دی، زمونږه میلې تا زمونږ د الیه او عرس تبه ته زمونږ سره دی، دیر پاره چې تر هغه اثر قبول کی. نو ابراهیم علیه السلام ال انی سقیم دا توریه ده، توریه دی ته ویل کیږي چې متکلم یو خبره وکي صحیح معنی ته هغه پخپل ارادي سره واخلي او مخاطب داغه نه بل معنی واخلي. نو انی سقیم دا ابراهیم علیه السلام مطلب دا چې زب دی دې کستا ثبوتان نه منم او تاسو ما دا هغه عرس ته بوزي د دینه خود مریض یم، د دې سره خود ما دشمنی ده، د دین زما خو پزله کې ر دین خفغان دي او تاسو ما ملي ته بوزي او هغه څه ګمانو ک چې ابراهیم علی السلام مریض دی بدن د بدن چیرې مریضتی ای دان دانه شتلې انی سقیم دې ته ویل کیږي توریا. یا دویم قولم بسرین دار دروغ نه دی ویلې، انی سقیم سقیم په معنا د ساس کې مصر دی او هر یو انسان کې دغه بیماری. فقال نبی ابراهیم علیه السلام انی سقیم یقینا زمریض یم، فتولى عنه فتولوا عنه، روان شو لاغه دغینه مدبرین شاگردون کی لړل ملیتا. فراغ الی الہتهم، نو پټ غند کی راغه دغی په معبودانو پسې، راغ الی الہتهم پټ غند کی راغه، پښتو کې مو راغه او عربی کې هم د قلب ذکر کی راغه، فراغ ان راغه دغه معنی ده، خو دې کی معنی ده خپیه والده تفسیر بجاوی دغه معنی کړی ده. فراغ یعنی ذهب الیه خفیتن، ورغه پاغه به صفات. فقال نو ال ابراهیم علی السلام الا تاکون انت خوراک کول نه کوي، مخی ته ولا سو بوتاوی متابی ولې خو دی لکه دی زمانه کې ډیر خلک دا سری دا کم مړی چری د قبرونو غره عبادت کیند غیر پر خوردی مردی وړي، په تاسو دا خوراک کول نه کوي، مالکم لا تنطقون، سری تاسو راځتاس خبرې نه کوي، خبرې ولې نه کوي. فراغ علیهم، نو شروع شو پاغی باندې ضربن بالیمین، په اهل سره بالیمین په خیل اس باندې. فراغ علیهم علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی مال علیهم، اغه طرف ته میلان وکا، یعنی شروع یو کله پاغی باندې ضربن په اهل سره بالیمین په خیل اس باندې. یاد یمین نو مراد خیل اس ته، ځکه په خیل اس کې قوت زیات ده په نسبت د گس لاس باندې. یا بالیمین نو مراد پدې ده کی اغه قسم دې چې اغه ابراهیم علیه السلام کړو او دا غی تفصیل په سورۃ الانبیاء و 52 نمبر آیات کې بیان شوی. تالله لاکیدن اسنامکم بعد ان تولوا مدبرین، زماری په الله باندې قسمی ستاسو له بوتان بده دړي وړي کما دا قسم کړو. فراغ علیهم نشروع یو کله په غیبانی زرون په اهل سره ویل یمین په خیلاس باندې. فاقبلوا الیه یزفون، کله چې غراغلل او میلای خپل وکړه، نو دل کې ابراهیم علی السلام بل میله کړی اغه ولا هر څه چې دلدل کړی. فاقبلوا الیه نو ور مخامخ شو خلک ابراهیم علی السلام ته، یزی پون چې منډه وهلې اغه طرف ته متوجه شول، په ابراهیم علی السلام پسې ورغل. قال ان ویل ابراهیم علی السلام تعبدون ما تنحتون، وتا زمون د معبودان ولی دا دلدل کړی. اغه وته ابراهیم علی السلام ته اتعبدون، آیا بندگی کوي تاسو ما تنحتون، دا اغه چې توګلی تاسو په خپل لاسونو باندې تنحتون، نحت عربی کې لري کې یو شی کنستل یو شی توغل، تاسو په خپل لاسونو باندې دا توغری دي. والله خلقکم، او الله تعالی پیدا کړی تاسو، ما تعملون او تاسو عملونه، د اهل سنت والجماعت عقیده دا چې خالق د هر عمل الله تعالی دی، کله خیر دی او کله شر دی، او بیا کاسب داغي بندره کسب کون کې راغي بندره او کسب لرا دا انسان چې دی انسان له اختیار شته دی هغه په کسب کې. قالو نو دی ویل، قالو ابن له بنیانا، ویل دی جوړ کړي در پر یو آبادی، فالقوه په الجحیم، نو وګرځوي در په هغه اور کې. یو ول تیرا خبر او کله او یو آبادی جوړ کړي، یو کند جوړ کړي په هغه کې اور بل کړي او دا ته بیا اور واچوي. فارادو به کیدن، نو وګختله هغه به د ابراهیم علیه السلام سره کیدن دیو منصبیو دیو چل، فجعلنا هم الاسفلین، نو گردو المنگی قدر از الاسفلین زلیلان، اللہ تعالی اغا زلیل اقلل. او دا غیر تفصیل دا مخ کی ولی شویو چې هغه خشاک را جمع کړ. ابراهیم علیه السلام یې سوزاو چې دا مړ به شخلاص بچی دی. الله تعالی وی دا هغه هغه تدبیر ما ختم کړ. هغه وخه هغه خشاک یې را جمع کړ، ځان یې پیاسې ستړي کړل، پیدا یې ته ورنکړله، وخه یې ضایع شو. سورۃ الانبیاء اویایم نمبر آیت کی تفصیل مخکې بیان شوی دی. وقال او ویل ابراهیم علیه السلام انی ذاهب الی ربی. مبصرین لیکلی دی، یو قول مبصرین داره چې کله دا اور ته ورغورځاونو په هغې وخت کې دا خبره وکړله، انی ذاهب یقینا زه ورتونکی یم الی ربی خپل رب ته، سیهدین هغه به ماته لار وښایي. یا دویم قول مبصرین داره کله چې دا اور نه بچ شو نو د هغې نه وروسته بیا عزم وکړه په هجرت باندې، وی ستاسو سره په دې علاقه کې پاتې کیدل دا نه کیږي، نو زه به هجرت کوم. وقال ویل ابراهیم علیه السلام انی ذاهب الی ربی. انی ذاهب یو دی الی ربی، او بل دی انی ذاهب لربی. د دوانو کې مې ته فرق ویل، الی کی اشاره ده اخلاص ته هم او زید هجرت ته هم، او په کلی ربی ویل شوی نو په هغې کې صرف په اخلاص ته اشاره وه، خو لیکن زید ته پکې اشاره نه وه. الی ربی او هجرت کم زیات کړه، مخکې راغی خبره شوه شام ته هجرت کړه. وقال ویل ابراهیم علیه السلام انی ذاهب یقینا ذاتن کیم الی ربی خپل رب ته، سیادین ما ته ولار خی، ربی هب لی من الصالحین، ای ربا راو بخی ما ته بچی من الصالحین دنی کانونه. فبشرناه بغلام حلیم، زیر ور کوم غی ته په بچی سوار ناک باندې اسماعیل علیه السلام. الله تعالی او تورک فلما بلغ ما هو سعیا، وصف الله تعالی ابتلاء او امتحان الله تعالی کوي. کله چې اسماعیل علیه السلام د منډو ترلو شو او د مور او پلار سره د کار کولو شو، خوب یې ولیده چې دا زه په خوب کې رالومه. ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته وی ستا رای سره ما خو داسې خوب لیدلی دی او د پیغمبرانو خوب هغه وحی، نو ته د دې په باره کې څه وی؟ هغې ورته وی چې بس چې څنګه دې لیدلی دی خوب، هغه کار وکړه، زه به صبر وکړم انشاءالله. ربی ای رب زما اوبخی ماته بچی من صالحین د نیکانو نه. فبشرناه بغلام حلیم، نو زیر ورکه مونږ هغه ته په هلک صبرناک باندې. فلما بلغ ما هو سعیا، نو کله چې ورسېده د هغه سره سعیا کار کولو ته منډې ترلی ته، نو قال ویل ابراهیم علیه السلام یا بنیا ای بچوړیا انی ارا یقینا زینم تا لره په خوب کې، انی اذبحک چې زه حلالوم ته لره، فانظر ماذا ترا، نو ته سوچ فکر وکړه ماذا ترا چې ته څه رای لرې، ستاسو مشوره ده، ما خدا خوب لیدلی دی. ابراهیم علیه السلام په هغې باندې ازمیخ کاو چې دا صبرناک دی او که نه دی، نورې خدا الله تعالی خبره هسې م عملي کوله. د زمري بچی هغه زمری هغه م اسماعیل دی. قالن ویل اسماعیل علیه السلام یا ابا تفعل، ای بابا جانه، ای پلاره زما اوکه ما تو عمر هغه چې تا ته حکم کېدلی شي، څه تجدونی انشاء الله، زر دی چې ته به عمومې ما لره که خوښه چې د الله تعالی من الصابرین د صبرناکو نه، بس زه به صبر کوم تا ته چې الله تعالی څه حکم کړی دی، بس په هغې باندې عمل وکړه. فلما اسلما، نو کله چې دواړه غاړه کېښودله حکم د الله تعالی، توتل له للجبین، او سیملا هغې لره په اړخ د سر باندې په دې ډډه باندې را وغورځاو، بس سیملا په ډډه باندې مسله لی. ونادیناه، آواز ورکړه مونږ ابراهیم علیه السلام ته، ایا ابراهیم، ای ابراهیم، قد صدقت الرؤیا، یقینا رښتونی کته خپل خوب لره، بس تا خوب چې دغه رښتونی شو الله تعالی سره بالکل لوس چې دغه پوره کړه. انا کذلک نجزی المحسنین، یقینا دغه سې بدله ورکړو مونږ نیک ښایسته عمل کوونکو ته. ان هذا لهو البلاء المبین، هذا کې دو معنی مفسرین کړی دي. یو دار چې هذا ضمیر راجع دی ذبح د ولد ته، نو دا بلاء المبین په معنا د امتحان سره دی. ان هذا یقینا دغه حلال اول د بچی له ول بلا المبین، دا ازمیخو المبین ښکارا، الله تعالی پی لو امتحان وکړ په ابراهیم علیه السلام باندې. دویم قول مبصرین داره چې هازا کی اشاره ده بچاو د اسماعیل علیه السلام ته، او دا غی په بدل کې ګډه لالی دل لی. نو ان هازا یقینا دغه ګډه لالی دل او بچاو د اسماعیل علیه السلام له ول بلا المبین، دا احسان د الله تعالی ښکارا، دا الله تعالی ښکارا احسان. وفديناه بذبح عظيم، او بدل کې ورکه مونږ هغه ته بذبح عظيم، هغه حلال شوی لوی. ادینه مراد د ګډ قربانی دی، مراد ده بس غیبانه یو ګډ راغی او هغه د اسماعیل علیه السلام په زیبانه هغه حلال کړل شو. مفسرین لکلی دی دا آیات دلیل لے پرے بانے چھے پا گڑ سر قربانی کول دا بہتر دی و دا غور دی و پادینہو بی زبحن عظیم و ترکنا علیہ فی الاخرین او پر خود لمنگا پا ابراہیم علیہ السلام بانے پر رسنو خلق کی تستماویل السناء الحسن و ذکر الجمیل دا پورستنو خلقو کی مفعول بهی دا ترکنا رپار حضب دا الذکر الجمیل و السناء الحسن خلق دا قیامت پوئی دا ابراہیم علیہ السلام صفتو نکی سلام علی ابراہیم سلام دے پا ابراہیم علیہ السلام مانے کذالک نزی المحسنین یقینا دا غشان بدلہ ورکو منگا خیستہ عمل کون کتا انہو من عبادنا المؤمنین یقینا دے زمونگ دا بندگان و مومنانونا وبشرناہو بی اسحاق دے سلور ایتونو کی احتیاج دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی دا اللہ تعالی محتاج بندو او زیر ورکو منگا ابراہیم علیہ السلام تا بی اسحاق علیہ السلام مانے نبی من الصالحین دا او نبی او پیغمبر او د نیکانو مبارکنا علیه او برکتونه چولی مونږ باغ باندې په اسحاق علی السلام باندې په ابراهیم علی السلام او په اسحاق علی السلام باندې اشاره شول دی ته چې ابراهیم علی السلام او دغه سی اسحاق علی السلام او دغه سی اسماعیل علیه السلام په خیرونو او برکتونو کې الله تعالی ته محتاج او من ذریتهما او د اولاد دغه دوانو نه د ابراهیم علی السلام د اسحاق علی السلام د اولاد نه محسنون بازی خیستہ عمل کون کی ری وزوال من لنفسی او سوک پکی ظلم کون کی ری وخبل زان مانی مبین کارا پدی کی اشارہ شورا دیتا چی دی ابراہیم علیہ السلام او دی اسحاق علیہ السلام پا اولاد کی ودوڑا لی یو آر چاگہ دا اللہ تعالی توحید منن کی ری او دوی مہا غڑا لی چاگہ دا اللہ تعالی توحید نمانی